Braći i sestre, samo malo pažnje. Oni koji nisu kršteni, ukoliko ih ima među nama, tu uključujemo i novorođenu djecu, bez pečata svetoga krštenja i svetoga miropomazanja u našoj svetoj Božjoj crkvi pravoslavnoj, oni ne mogu da prime svetinju u sebe. Dakle, nekršteni se ne pričešćuju. A svi vi koji ste kršteni, braćo i sestre, ako imate vjeru da smo ovdje sabrani u ime Božje i da je ime Božje i onaj koji to ime otkri svima nama zaista prisutan, da je ovdje među nama u tajni tijela i krvi, onda treba da priđete. Jer nije dobro i u neku ruku nije ni kulturno, nije ni razumno imati takvu mogućnost, a ne iskoristiti je, takav blagoslov, a ne primiti ga, takav dar, a prezreti ga. Treba da postoji, braćo i sestre, vrlo jak razlog, vrlo jak, da čovjek ne priđe trpezi, da ne primi darove. Ti razlozi svakako da postoje. To je život u grijehu, život bez pokajanja. To je ona kukavičija svijest, ono nisko robovanje niskim strastima. Ali to je već drugo pitanje, to je već pitanje čovječnosti. Jesi li čovjek ili si skot ili si demon? Jer Gospod je došao, braćo i sestre, i postao čovjek radi ljudi. I svi ljudi, svi bolesnici, svi grešnici treba da mu prilaze, jer on je zbog njih došao, ali sa vjerom da prilaze samome Bogu, samoj svetinji i samim tim da donesu istina hrabru odluku da se više neće vraćati grijehu koliko je do nas, a uz Božju pomoć. To je, braćo i sestre, ono elementarno što svaki kršten čovjek treba da ima. A miriti se sa grijehom, braćo i sestre, to je sami poraz. To je poraz naše prirode i takav čovjek živi u tami. Zato nemojmo da ne iskoristimo ovu priliku, ovu mogućnost, jer evo Boga među nama. Evo Emanuila, braćo i sestre, Boga sa ljudima, Boga u tijelu. Evo došao je, nismo se mi ovdje okupili jedni oko drugih, je li tako? Ovdje od nas niko ne zavređuje takvu pažnju. Vidite i vi ovdje i ova djeca. Pa oni su sad licem okrenuti ne ni ka majkama, ni očevima, je li tako? Nego licem ka licu onoga koji je uzeo ljudsku prirodu da bi i ova naša djeca i mi ostarili u grijesima, mogli da se podmlađujemo vječnom blagodaću Božijom. Zato kad služimo svetu liturgiju, treba se pripremiti. Treba se pripremiti, nije sva priprema u tome da ustanemo na vrijeme i da dođemo do pola liturgije, posle čitanja Evanđelja. Nije to priprema, braću i sest. Treba čovjek da se pripremi da dođe i da stane pred lice Božije, hrabro, jer ni serafimima nije lako da ga gledaju. Ni svecima, braćo i sestre, nije lako da opšte. Ali ipak potreba je iznad svega drugoga, potreba da uđemo u zajednicu ljubavi. Jer sve ovo je i plod i posljedica velikog čovjekoljublja. Ovo je potreba i potvrda da Gospod nas ljubi, braćo i sestre. Zato izbjegavajmo i skraćujmo onu distancu između njega i nas. Grijeha ima, ima ga mnogo, ima ga više nego što mi i mislimo da ga imamo u sebi. Sveti oci grijehe više nisu ni brojali. Oni koji su ozbiljno poznali dubinu bolesti, oni više nisu brojali grijehe, braći i sestre. Oni kažu da ih ima više no pijeska morskoga. A samo fariseji i licemjeri, oni nabrajaju i mjere grijehe. Pa sam ovoliko grešan, ovoliko nisam. A da ne govorimo onima koji kažu da grijeha nemaju, oni su se dovoljno ispovjedili. Zato pristupajmo, braći i sestre. Tačno je, treba i postiti. Ali post nije cilj, ovo je cilj. Treba se Bogu moliti, imaju i pravila. Ali pravilo nije ni zbog čeg drugog, nego zbog čoveka. Nismo mi da ispunjavamo pravila, nego pravilo je da pomognu da ispunimo naše srce ljubavlju prema Gospodu. Sad, Antoniju Velikom je potrebno jedno pravilo, a nama neko drugo, znate. Ali suština je ista, potreba je ista. Zato moramo, a evo imamo vremena, braćo i sese, imamo i uslova, to moramo da koristimo, jer ne znamo šta sve ide i kakvi su planovi Božji, ali današnji plan mi vidimo, evo, ljepota Božja, ne može biti bolje. Zato treba da se osmjelimo, da pristupamo, ali i da odluku donesemo da se sa grijehom miriti nećemo. Da ćemo ratovati sa grijehom, da ćemo se boriti sa grijehom, boriti sa strastima. Ne očekuje se od nas da prilazimo bestrasni i bezgrešni, nego mnogo grešni i mnogo bolesni, ali sa vjerom i sviješću da je ovdje onaj koji nas iseljuje. Ne iseljujemo mi, braćo i sestre, sebe, ni jedni druge, ali je među nama onaj koji sve bolesti iseljuje, i duševne, prije svega duhovne, duševne, pa i tjelesne. Evo on je među nama. Zato treba da imamo vrlo jak razlog da mu ne pristupimo. A on, braćo i sestre, očekuje, on pamti. On je ovdje u putiru i svakoga od nas zna po imenu. Zna one koji prilaze po imenu, braćo i sestre. Zna svaku našu misel i onu najdublju, najtanju. Zna sa kakvim nastrojenjem prilazimo. On zna kad ulazi, braćo i sestre, svetinja u nas, koje su naše misli, kakva su naše osjećanja. On to lično doživljava. Ako pristupamo sa praznim srcem, bez vjere, bez potrebe, njega, braćo i sestre, to ranjava. On svoj život nama daje, svoju krv, svoju vječnost, a mi smo prazni. Mi fantaziramo, mi razmišljamo o nekom ili nečem drugom. To njega ranjava, braćo i sestre. Zato naše biće treba da je zumirano mnogo više nego u jakom fizičkom ili duhovnom bolu. Znate, kad se čovjek savi oko Boga duhovnog, pa je sav u tom centru, tako i mi kad se pričešćujemo, treba da budemo sabrani u duhu ljubavi i evharistijskog, liturgijskog blagodarenja, jer primamo život, braćo i sestre. I u njemu imamo sve, braćo i sestre, od čitavog spektra vitamina i proteina do svih onih blagodatnih darova. Sve je u njemu, jer kroz njega je sve postalo. Ali šta je potrebno? To je mnogo važno, a tako često nedostaje. Potrebna je vjera, braćo i sestre. Neće blagodat djelovati automatski, znate, i magijski. Potrebna je vjera. Ako ne vjerujemo, mi možemo da se pričešćujemo, da pokušavamo da se sjedinimo i sve više da propadamo, da nazadujemo. Zato, evo u ime Božije, pozivamo vas da pristupite trpezi prepunoj, da primite život u izobilju, ali sa vjerom da se sjedinjujete sa Sinom Božim i da primate strujanje vječnog života, primajući tijelo vaskrsloga Gospoda našeg Isusa Hrista. I sa tom sviješću, braćo i sestre, i da sačekamo kraj svete liturgije, i sa tom radošću da izađemo iz hrama, da to bude naš zajednički nivo i da ga čuvamo sve do naredne liturgije, koja će se vrlo brzo služiti, koliko sutra, ali na ovakav saborni način već sljedeće nedelje. I tako iz nedelje u nedelju, kroz vrijeme ka vječnosti, braćo i sestre, nepogrešivo. Brod će se ljuljati, ali potonuti ne može, jer je za kormilom našega broda, naše crkve, onaj koji zvijezdama, braćo i sestre, upravlja, pod čijom vlašću su i vrijeme i prostor. Ovaj brod ne tone. Mnogi su potonuli, i titanici, i mnogi drugi. Mnogi će i tonuti. Ovaj brod ne može da tone. On plovi kroz vrijeme, ovaj svetotajinski kruzer, i uplovljava u mirnu luku vječnog života. Zato putujte, braćo i sestre, udobno i hranite se sveštenom hranom i radujte se još u vremenu radošću vječnom.